Wokalista i główny kompozytor grupy Carlson Cox określił album After the End jako całkowicie nowy rozdział w twórczości Merchandise. Pamiętamy, że w zeszłym roku nagrali świetnie i zresztą oczywiście sięgaliśmy po te nagrania wielokrotnie. Pamiętamy także o ich koncercie, bardzo dobrym koncercie na Off Festiwalu. No a dziś powracają do trójki z singlem z trzeciej płyty, a jeśli chodzi o produkcję, z pierwszą produkcją dla 4AD. To dziś Merchandise Enemy, piosenka dnia, która powróci między innymi po 7 w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 9 po 4. Kulka i wielkie wrażenie. To nowe nagranie w trójce. 13 minut po godzinie 4 to już teraz adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No pięknie, znowu się udało z pamięci. Zachęcamy Państwa do podsyłania pierwszych sygnałów, tych mailowych, telefonicznych i SMS-owych. No, pierwsze to jak zwykle, krótko i na temat na przykład temperatury, tego co u Państwa, gdzie teraz się Państwo Państwo znajdują w tej nocno-porannej rzeczywistości. No to co, myślę, że już powinniśmy zacząć. Trzy szybkie, czas start. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. No już po wszystkiemu, już pozamiatane. Pan Jasiu z ciężarówki na trasie Łódź-Grudziądz, jak zwykle takie wahadełko. Na dziś w tym kierunku. Choć jeszcze pod Łodzią cieplej. Było 7, jest 11. Przybyło 4. I sucho. To pierwszy sygnał telefoniczny, z którego bardzo się cieszymy. Mailowo na dzień dobry. A no właśnie, krótko i na temat pan Krzysztof z Bujakowa, tak się zastanawiałem. Pan Krzysztof z Bujakowa chyba po raz pierwszy. Ale dopisek jest kiedyś skąd. Stąd właśnie. Lista obecności przez pana Krzysztofa, podpisana jako pierwszego dziś mailowego słuchacza, co nas również bardzo cieszy. No i jeszcze SMS-owo też krótko i na temat. W Jaworznie dziś pochmurno, ale sucho, 12 powyżej zera. Z pokładu Kurczakobusa swoją obecność zgłasza Bartek. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem i w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach. Nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany

zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już, da nam już, da nam już, da nam. Trójkowy budzik. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczu. Godno. I uśmiech się. No, o pogodzie będziemy mówić za chwilę. Na razie 26 po czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. To jak zwykle przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Z 26 sierpnia. W 1740 roku urodził się Joseph Michel Montgolfier, francuski wynalazca, który wraz z bratem zbudował pierwszy balon na gorące powietrze. Zmarł w 1810 roku. 225 lat temu we Francji została ogłoszona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Dokument, który czynił wszystkich równymi wobec prawa. W 1910 roku zmarł William James, amerykański filozof i psycholog, współtwórca pragmatyzmu, inicjator psychologii funkcjonalnej. 94 lata temu urodził się Stefan Stuligrosz, dyrygent, muzykolog, organizator chóru chłopięco-męskiego Poznańskie Słowiki, a 80 lat temu Stanisława Walasiewiczówna ustanowiła rekord świata w biegu na 100 metrów. To był czas 11,5 sekundy. To było równo 80 lat temu. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii. O rekordach nie tylko świata będziemy jeszcze mówić, także w muzycznym trójkowym kalendarium, a za chwilę o tym, ile pan synoptyk daje i jakież to rekordy ciepła, zimna, z rana, w nocy i w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. Prognoza pogody za chwilę, ale wcześniej kryzys i wojny gwiezdne. Wyjść już stąd, powiedz. Powietrze tu nieświeże i niezdrowy dzwon. Podróż się przeciąga, lecz ty padł nad sobą. Sprawdź ziarniecz, wracamy inną drogą. Czas na informacje pogodowe. Europa południowa i południowo-wschodnia pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże. No i Polska znajduje się pod wpływem niżu z nad Niemiec i rejonu Zatoki Fińskiej. Na południu kraju zaznaczać się będzie wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, no ale nie zmienia to sytuacji, że z zachodu napływać będzie nadal chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, choć w ciągu dnia tu w tych regionach także na północy i na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie pokropić. W pozostałych regionach już bez żadnych zastrzeżeń. Pochmurno i deszczowo. Choć jest dopisek z gwiazdką, jak się przyjrzą, w pasie dzielnic centralnych w ciągu dnia od zachodu stopniowy zanik opadów i większe przejaśnienia. Wiatr południowy słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, zachodni, ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dziś najniższa temperatura na Podhalu, tam 12 stopni, lokalnie na Lubelszczyźnie także niewiele więcej, bo 14, w większości regionów od 15 do 17, tyle w centrum, a najwyższa temperatura na Kujawach, na Mazowszu oraz na Pomorzu Zachodnim, tylko do 19. Nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, dyni wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, otwarza stół monstrum, z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rok jutro umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne treści, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg. Twoja generacja i piżama porna, pora powitać nowy dzień, pora powitać, no to już właściwie na P powinno być wszystko wiadomo, 3 razy P, tak, dziś nie tylko wspólnie z panem Arturem z Torunia, poranna rozgrzewka, ale także nasz budzikowy alfabet. Ale po kolei państwa poranna korespondencja, między innymi pan Kajtek z Żurawia w Łodzi pozdrawia, znowu nocka na Żurawiu, chwila spać, no właśnie dla wszystkich oznacza pobudkę, ale dla mnie oznacza zaraz by do łóżka. Taki oto poranny, nocno-poranny paradoks. Pan Kajtek z Żurawia z wysokości. Bardzo dziękujemy za te ukłony i pozdrowienia. W Szybsku Wielkim zimno i mokro. W dodatku alarmy przeciwpożarowe nie zalały. Od godziny wyją, choć budziki tak zwiastunem końca zmiany. Pani Marleno, spokojnego dyżuru życzymy. W Szczecinie cieplusio, ale jak człowiek zakochany i ma prawie 50 na karku, to inaczej być nie może. To również sukcesów na tym polu życzymy. Pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności, za oknem plus 9. Z Nysy okolic także te gorące pozdrowienia. O, tu rzeczywiście ciepło, bo 15 stopni, ale lekki deszcz. Pan Daniel z piekarni z Domaszkowic również gorąco pozdrawia. I pan Grzegorz, co chleb piecze, też tak się podpisuje. Myślę, no jakby nie było, z piekarni. Gorące pozdrowienia. Bardzo państwu dziękujemy. Kolejne sygnały, rzecz jasna, mailowo, telefonicznie, smsowo. Będziemy sprawdzać listę obecności, już końcówka sierpnia, więc podejrzewam, że większość z nas wraca do tej budzikowej, no także porannej rzeczywistości. Zachęcamy, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Polecamy państwu gorąco. Te wieści pogodowe, drogowe, jak słyszymy, nie za ciepło, ale także w wielu miejscach pada, więc pewnie kierowcy będą mieli dla pozostałych jadących dobre z pierwszej ręki informacje o tym, jak się jedzie, gdzie i jak mocno pada, bo tak należałoby chyba to ująć. Z budzikowego alfabetu na literkę P, dziś po polsku, być może państwo wiedzą, po polsku, tak właśnie, jakby nie było. Ostatnio zaczynaliśmy tydzień od środy, a w tym tygodniu trafia nam się Polska Środa we wtorek, czyli muzyka polskich artystów. Dziś przez cały dzień układa muzykę Piotr Stelmach. Z pewnością państwo odczytują również i gdzieś między wierszami ten jego sznyt, między innymi pani Ania, pani Katarzyna oraz pan Michał. Już zorientowali się, czy to nie, aby dziś Polska Środa. No brawo, brawo, a dodatkowo także pan Michał już stawiał, że to Stelka dziś układa muzykę. No i bardzo dobrze, rozbudzająco, jakby nie było. Na P przed chwilą pijama porno, za moment pustki, ale wcześniej partia. Nikt nas nie zna, przezieramy się przez deszcz.

muzyczne wspomnienie tych z lat 80., tak należałoby powiedzieć, a i pewnie z końcówką 7-8, 7-9 pewnie też pamiętają te właśnie czasy zaprezentowane w utworze Lugola zespołu Pustki. Państwa poranna korespondencja z drogi, bo to w drodze, z drogi, bo pan Krzysztof jedzie spokojnie, przepisowo, jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność na trasie między Warszawą a Sopotem, 11 stopni. U pana Łukasza, zaraz co to zabrze, nie, Chorzów, a nie, Katowice, ale nie, Sosnowiec, nie, dość już tych antagonizmów. Z Gliwic, plus 13, no i niestety kropi. Niestety, no bo praca też i po części na zewnątrz, więc jakoś takie nie sprzyja to drogowcom i transportowcom. To dziś muzykę układa Stelmi. Wiadomo, od wczoraj coś mówił o bieganiu, jak susał to pan Andrzej z okolic. No właśnie, i tu się wiadomość urwała, ale tak, tak, wiemy i niektórzy z państwa już to odczytywali, więc jakiejś wielkiej tajemnicy z tego nie robiliśmy. Zresztą mówiąc, zapowiadając już w ubiegłym tygodniu i wcześniej, kiedy to mieliśmy ostatnią polską środę w poniedziałek, że to właśnie dziś, we wtorek, muzyka polskich artystów. Nasza ulubiona 4:44 tak śmignęła państwa sygnały od pana Michała, żeby jednak dobudzić pan Darek Pędzin-Gradziec, jak zwykle melduje się na nasłuchu pani Kasia na mazurskiej wsi Rześko. Trochę słońca, trochę deszczu, ale bardzo przyjemnie tak w ciągu dnia. No i dziś też zapowiadane właśnie na Warmii, Mazurach, na Wybrzeżu, ale na Suwalszczyźnie także najwięcej przejaśnień, choć w ciągu dnia może pokropić. To dość znaczące słowo z dzisiejszej prognozy, bo w wielu miejscach ma padać i lać, no a tu tylko, w tym przypadku właśnie, tylko kropić. Tym gorącej pozdrawiamy i słońca życzymy. No i miłości, bo to właśnie teraz Saluminazja i utwór o tym właśnie tytule. Nasza ulubiona już minęła, teraz za 14:05. Saluminezja u nas za 11.05. Mówię u nas, bo i państwa sygnały, między innymi za Wielkiej Wody. Pani Beata gorąco pozdrawia. Za Małej Wody, pan Grzegorz, 14 stopni i nie pada, o dziwo. To nie moje słowo, ale naszego słuchacza. Jeszcze 4 godziny do końca zmiany. Pan Grzegorz, UK, także wspólnie z nami, co bardzo nas cieszy. Na dzień dobry, także jeszcze jeden pan Grzegorz, tym razem skąd to Wielka Brytania ponownie. Bardzo się cieszymy. To silna drużyna. No, jak zwykle. Na dzień dobry także pani Ania. Nie podpisane, ale zagraniczne pozdrowienia. Tak to określa. No to bardzo ciepło pozdrawiamy wszystkich państwa rozsianych gdzieś po całym świecie za pośrednictwem internetu. Wspólnie z nami jeszcze pan Michał też się zgłasza. Chyba momenta z Finlandii. Deszczowo, jesiennie. Oj, jesiennie, 13 stopni. Alleluja. Dziś jakoś tak człowiek wybiera się na dwór, to na pewno niech nie zapomni parasola. Pan Michał na pewno bierze ze sobą i wszystkim tu, także w kraju raju nad Wisłą, tegoż życzę. Zagraniczne pozdrowienia już, a na budziku za 10.05. Chcę ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę ci podziękować. Chcę cię pocałować i od rana do wieczora. Chcę cię pocałować. Pies jeden i Beef. Pies go drapał, pana synoptyka państwo wspominają, między innymi pan Jacek, który to gorąco pozdrawia z trasy. Pada i chłodno i pada i tak w kółko. No to pozdrawiamy szczególnie tych wszystkich drogowców i transportowców, czyli basen dziś odpada. To od pani Agnieszki. No jakoś takoś. Dodatkowo o tym, że mokro, ale inaczej pan Andrzej, który pod Berlinem właśnie mija Berlin, my zaczynamy, no i zaczyna także śnieżyć. Pozdrawiam, udanej środy, we wtorek ciężko się rozstać, ale muszę jechać dalej, panie Andrzeju, szerokiej, bezpiecznej woli. Drogi, w zduńskiej woli pada i ciemno, ale wreszcie trzeba podpisać listę, panie Jacek, także bierze się z nami wspólnie za bary za ten nowy dzień. Pan Jarek zaskoczował o tym, że na obwodnicy Bielska 12 stopni pada i pan Wojtek z tak zwanego w drodze do Wrocławia też wzdycha, że i chłodno, i mokro, i spać się chce. No to te nasze budzikowe rozbudzacze uruchamiamy. Za godzinę nasz wakacyjny cykl, jeden z ostatnich odcinków spotkań z wakacyjnymi duetami, ale wcześniej taka zapowiedź. Kiedyś oni właśnie razem się pojawili w tymże wakacyjnym budzikowym cyklu. Anita i Johnna na budziku za 6:05. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso to start his heart when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Piękny duet już za niecałą godzinę w naszym wakacyjnym cyklu spotkań z duetami. No to przed samą godziną 6, a co po 5? Oczywiście zapowiedzi nowego dnia, o tym co dziś przed nami, także pogodowo. Będzie rzecz jasna szelest prasy, państwa poranna korespondencja, muzyczne trójkowe kalendarium i jak wcześniej wspomniałem także spotkanie z duetami. No i ta muzyka, muzyka we wtorek, choć tak naprawdę w polską środę w Trójce. Także ta instrumentalna od pana Wojtka. Wojtka w Czechosłowacji. Za niecałe 3 minuty będzie 5. Thank you.